Sizi bu defa bir trafik kazasına götürüyorum. 30 Aralık 1980 günü, havanın eksi 30 derece olduğu bir gece, karla dolu bir yolda evinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Her şey yolunda giderken, yola hızla fırlayan bir yarasa sizi korkutuyor ve hafifçe direksiyonu çeviriyorsunuz. O anda buzun üzerinde olan aracınız kaymaya başlıyor ve kontrolü kaybediyorsunuz. Aracınız yolun kenarına fırlıyor ama kar dolayısıyla herhangi bir şeye çarpmadan durmayı başarıyorsunuz. Ucuz atlattınız. Şimdi yola geri dönmeye çalışıyorsunuz. Ama nafile, aracınız kara fena halde saplanmış halde. Tekerler durmaksızın boşa dönüyor. Ne ileri gidebiliyorsunuz ne de geri. İşin kötü tarafı, bir sonraki benzinlikte alırım, bir sonraki benzin istasyonunda alırım diye tüm benzinlikleri geçtiniz ve şimdi benzine en çok ihtiyacınız olacak zamanda yakıtınız tükendi. Etrafta hiç kimse yok, şafağın sökmesine daha 6-7 saat var ve arabanızda sıcaklık hızla düşüyor. Barınak bulmak üzere arabayı terk ediyorsunuz. Yakınlarda bir kulübe veya ev vardır umuduyla bir yöne doğru yürümeye başlıyorsunuz. Neredeyse bir saat yürüyorsunuz. Ama ne gelen var, ne de giden, ne de herhangi bir ev. Artık dişleriniz soğuktan birbirine vuruyor, burnunuzu ve kulaklarınızı hissetmiyorsunuz bile. Vücudunuza bir ağırlık çökmeye başlıyor. Günün yorgunluğu, karda korkarak yürüdüğünüz dakikaların yorgunluğuyla birleşiyor. Biraz dinleneyim, yola devam ederim diyorsunuz ve olduğunuz yere yığılıyorsunuz. Bu, yapabileceğiniz en büyük hata. Gözlerinizi son bir kez kapatıyorsunuz. 6 saat sonra sabaha karşı yoldan geçen bir araba sizi donmuş halde buluyor. Size dokunduğunda vücudunuz esnemiyor bile. O derece donmuşsunuz. Hemen polise haber veriliyor ve birkaç dakika içinde olay yerine ambulanslar geliyor. Acil durum teknisyeni ne olur ne olmaz diye nabzınızı kontrol ediyor. Ama öylesine donmuşsunuz ki bir damar bulmak bile mümkün değil. Bu nedenle bir cihaz kullanıyor ve mucize olarak nitelendireceği bir şeyle karşılaşıyor. 6 saat boyunca eksi 30 derece sıcaklıkta donmuş halde kalmanıza rağmen kalbiniz dakikada 6 defa atmaya devam ediyor. Ki normalde bilirsiniz dakikada yaklaşık 100-120 defa atmalı. Ve dakikada 2-3 defa nefes alıp vermeye devam ediyorsunuz. Siz daha ölmediniz. Vücut sıcaklığınızı ölçmeye çalıştıklarında termometrede bir değer okuyamıyorlar bile. Çünkü insanlar için üretilen cihaz o kadar düşük bir sıcaklığı ölçebilecek kadar hassas değil. Yani vücut sıcaklığınız en azından 26 derecenin altına düşmüş olmalı. Ki biliyorsunuz normalde vücut sıcaklığınız 36,5 derece civarında olmalı. Hemen ısıtıcılar yardımıyla vücut sıcaklığınız arttırılmaya başlanıyor. Vücudunuza sıvı girişi sağlanıyor ve metabolizmanızın eski haline dönmesi için ambulansta her türlü müdahale size yapılıyor. Hastanede birkaç hafta yattıktan sonra tamamen iyileşmiş bir şekilde çıkıyorsunuz. Bir insan ölümden dönmeye ne kadar yaklaşabilirse siz de o kadar yaklaştınız. Nasıl serin hikaye? Yok bu defa gerçek. Geçen hafta anlattığım Nick Sitzman'ın hikayesi aksine bu gerçekten de yaşanmış bir hikaye. Montreal gazetesinin kayıtlarından ABD'nin Minnesota eyaletinden Gene Hilliard'ın başından geçenlere dair haberlere erişebiliyoruz. Gerçi bu sıra dışı olayda sonradan internet kültüründe UFO'lardan abidik gubidik olaylara kadar birçok diğer mite konu edildi ama olsun, özünde böyle bir olayın yaşandığını biliyoruz. Ve kısa bir arama sonucunda olaydan kısa bir süre sonra Spartanburg Herald gazetesinde Dr. Richard Iseke ile yapılan bir röportajı da bulabiliyoruz. Iseke, Hilliard'ı tedavi eden doktor. Her yıl çok sayıda hipotermi, yani vücut sıcaklığının aşırı düşme vakalarını tedavi ediyor. Ve her ne kadar Hilliard'ın hayata tutunmasının muhteşem olduğunu söylese de bugüne kadar gördüğü tek vaka olmadığını da anlatıyor. Eğer akademik literatürü tarayacak olursanız vücut sıcaklığı 20 dereceye kadar düşen insanların bile hayata döndürülebildiklerini görebilirsiniz. Bu gerçekten de muhteşem bir olay. Aşırı soğukta vücudumuzun fizyolojisine bakacak olursanız, kış uykusuna yatan bir hayvanın fizyolojisine benzeyecek biçimde değiştiğini görüyorsunuz. İç aktivite yavaşlıyor, hücrelerin oksijen ihtiyacı inanılmaz seviyede düşüyor, böylece kalp ritmi ve nefes alışverişi anormal seviyelere kadar indirilebiliyor. Bir süreliğine bu ekstrem durumda yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Peki şimdi asıl sorumuz şu: bunu kullanarak kriyonik hayallerimizi gerçekleştirebiliyor musunuz? yerleştirebilir miyiz? Mesela insan vücudunu kademeli olarak soğutsak ama 20 dereceye değil de -196 derece seviyesine kadar soğutsak. Böylece sadece faaliyeti durdurmakla kalmasak aynı zamanda hücrelerin hepsini müthiş bir soğuklukta dondurmayı başarsak. Bu donmuş bedenlerimizi asırlarca kontrollü bir şekilde koruyup, besleyip, çok ileri bir tarihte kademeli olarak ısıtarak tekrar hayata döndürebilir miyiz? Yani Gene Hilliard'ın 6 saatlik donmasını daha da öteleyip, kontrollü şartlarda 60 yıla, 600 yıla, 6000 yıla çıkarabilir miyiz? Muhtemelen hayır. En azından şu anki bilim ve teknolojimiz sayesinde bildiklerimiz çerçevesinde hayır. Şöyle bir sorun var. Donunca her şey çok güzel bir şekilde korunuyor sanıyorsunuz ama donduğunda hücreleriniz büzüşüyorlar ve buna bağlı olarak aşırı artan tuz konsantrasyonu nedeniyle sonradan hücreyi çözseniz bile normal fonksiyonlarına dönmesi mümkün olmuyor. Ayrıca hücre içinde ve hücreler arasında oluşan buz kristalleri hücreler arası iletişimi de bozarak organların normal şekilde çalışmalarını bozuyor. Aslına bakarsanız popüler kültürde ara ara gündeme gelse de 1957 yılından beri bilimsel arenada memeli hayvanları komple dondurup da geri çözme fikri tamamen terk edilmiş halde. Ancak spesifik bazı hücreleri, bazı dokuları ve bazı ufak organları bu şekilde dondurup çözebiliyoruz. Organizmanın tamamını bu şekilde donduramıyoruz. Veya dondursak da çözemiyoruz. Organların da gerçekten ufak olması önemli. Çünkü daha iri organları dondurduğumuzda bu organlar donmuş haldeyken çatlayarak kırılabiliyorlar. Benzer şekilde iri doku kütleleri de aşırı düşük sıcaklıklarda parçalanabiliyorlar. Dolayısıyla neyi dondurup çözdürdüğünüz ve bu dondurduğunuz şeyin boyutu çok önemli. Boyut demişken aslında bunu yapabilen hayvanlara da bir bakış atabiliriz. Ve donup çözülebilme dendiğinde akla gelen ilk örnek Alaska ağaç kurbağaları. Şimdi akla gelen ilk örneğin bir fil, bir balina, bir ayı olmadığına dikkat edin. Bu hayvanlar kendilerini dondurup çözmek için aşırı büyükler ve az önce sözünü ettiğim fiziksel ve kimyasal olarak sınırlandırılan bir özelliği biyolojik olarak evrimleştirmek imkansız. Çünkü unutmayın, biyoloji, fizik ve kimya gibi bilimlerin üzerine inşa edilen bir bilim. Dolayısıyla bir şey fiziksel veya kimyasal seviyede kısıtlandırılıyorsa biyolojik seviyede gerçekleşmesi mümkün değil. Ama işte Alaska ağaç kurbağaları küçük boyutları sayesinde -2 derecede tamamen donup -6 dereceye varan sıcaklıklarda günlerce yaşamayı sürdürebiliyorlar. Sonrasında ısınan havalarla çözünüp yaşamlarına devam ediyorlar. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. -30 ya da -196 derecelerden söz etmiyorum. -2 ve -6 dereceden söz ediyorum. Eğer sıcaklıklar aşırı düşecek olursa, mesela -15 dereceye inecek olursa bu kurbağalar da ölüyorlar. Yine de bu ufak ağaç kurbağaları bizim kriyonik yoluyla milenyumlar sonrasını görme hayallerimiz için bir başlangıç noktası olabilir. Bu ufak kurbağalar bu ilginç davranışı sergilemek için kriyoprotektan adı verilen kimyasallar kullanıyorlar. Sıcaklıklar düşmeye başladığında hücreler içerisinde biriken bu moleküller donan hücrelerin büzüşmelerine engel olarak ve buz kristalleşmesini durdurarak dokuları koruyorlar. Ama şuna dikkat etmekte fayda var. Kriyoprotektan üretiminin bazı sınırları var. Suyun kaynadığını fark etmeyip haşlanarak ölen kurbağa hikayesini mutlaka duymuşsunuzdur. Hani ülkelerinde olup bitene duyarsız kalanların nihayetinde ülkelerinden olmaları gibi politik mesajlar vermek için veya şirketlerin yavaş değişimlere etkili cevap verememesine dikkat çekmek için motivasyonel konuşmacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir hikaye bu. 19. yüzyılda yapılan bazı deneylerin bunu doğruladığı iddia ediliyor olsa da 21. yüzyıldaki deneyler bu hikayeyi tamamen çürütüyor. Soğukkanlı hayvanlar olan kurbağaların dış sıcaklığını istediğiniz kadar yavaş arttırın, fiziksel aktiviteleri de sıcaklığa bağlı olarak artıyor ve kritik bir değeri aştığında kurbağalar sıçrayarak sudan çıkıyorlar. Ama kriyoprotektanlar söz konusu olduğunda durumun tam tersi olduğunu görüyoruz. Bu kurbağaların kriyoprotektanları düzgün bir şekilde üretebilmesi için sıcaklığın gerçekten de çok ani bir şekilde düşmesi gerekiyor. Eğer sıcaklık çok yavaş bir şekilde düşecek olursa kurbağalar yeterince kriyoprotektan üretemiyorlar ve donarak ölüyorlar. Ayrıca kriyoprotektan kullanımıyla donup çözülme sorunsuz bir süreç değil. Örneğin bu kurbağalar çözüldükleri zaman vücudun vücutlarında iskemi, yani organların kan ile beslenememesi ve oksidatif stres gibi bazı yıkıcı zararlar da görülebiliyor. Hatta birçok kriyoprotektan madde insan gibi diğer türler için toksik etkiye sahip. Yani olduğu gibi kurbağalardan bu molekülleri alıp da vücudumuzda kullanamıyoruz. Yani Alaska ağaç kurbağalarının mucizesinin de epey katı sınırları var diyebilirim. Peki sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu işin hiç mi oluru yok? Belki biyokimya alanındaki bilgilerimiz genişler de daha etkili kriyoprotektanlar bulabiliriz. Fizyoloji alanındaki bilgilerimiz ilerler de hücrelerin donmaya ve çözülmeye verdiği tepkilere daha iyi hükmedebiliriz. Belki genetik alanındaki bilgilerimiz ilerler de soğuk direncimizi arttırabilecek genetik müdahalelerde bulunabiliriz. Eğer bu gibi şeyler olursa belki ileride kriyoprotektanlar yoluyla kriyonik, yani önce dondurup sonra hayata geri döndürme işini başarıyla gerçekleştirebiliriz. Ama bunu gelecekte bilimsel olarak başarabilseydik bile etik ve hukuk yolumuzu kesebilirdi. Örneğin daha sonradan çözülmek için dondurulmuş vücudunuzu bir firmaya sattığınızı düşünün. Bu öyle ucuz bir iş değil. Şu anda Amerika'da bulunan firmalar her bir dondurma işlemi için $200,000 varan düzeyde fiyatlar talep edebiliyorlar. Diyelim ki zenginsiniz ve bu parayı o firmalara verdiniz. Firmanın umduğunuz gibi yüzlerce yıl boyunca batmadan yoluna devam edebileceğini nereden bileceksiniz? Tarihte insanların bedenlerini gelecekte çözme umuduyla fahiş fiyatlara satın alıp, dondurup, sonra piyasada battıkları için bedenlerden kurtulmak zorunda kalan birçok firma var. Günümüzde aktif olarak yoluna devam eden biri Rus, 3'ü Amerikalı, 4 tane kriyonik firması bulunuyor. Buralarda yüzlerce beden dondurulmuş halde bulunuyor ve yaklaşık 1500 kişi çoktan ödemelerini yaptı ve ölmeyi bekliyor. Peki siz ne dersiniz? Kriyonik bize geleceği bahşedebilir mi? Yoksa birçok bilim insanının şu andaki pozisyonunu yansıtan şekilde kriyonik dediğimiz teknolojide şu anda bir sahte bilimden mi ibaret? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz ve yaptığımız bu işleri aboneliği hak ettiğini düşünüyorsanız abone ol tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Bunun da ötesine geçip Evrim Ağacı'nın bilim anlatıcılığını daha da profesyonel bir şekilde sürdürmesine katkı sağlamak isterseniz Patreon, Kryosos veya YouTube üzerinden maddi destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantılar video açıklamasında ve yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.